ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ให้พึงนึกว่าเรามาเพื่อฝึกตนไม่ใช่ว่ามาแสวงหาความสุขอย่างอื่นมันไม่มีสิ่งที่ทำให้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงอะไรในเสนาสนะป่าอันนี้มีสำหรับต้อนรับผู้ที่แสวงหาความสงบทางกายทางวาจาทางจิตใจโดยตรงเป็นอย่างนั้นและความเป็นอยู่ก็เรียกว่าเราก็อาศัยบุญวาสนาบารมีของตนของตนนั่นแหละเมื่อบุญวาสนามีมันก็มีผู้สนับสนุนมีผู้บำรุงพอเป็นอยู่ไปได้อย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้แหละแต่โดยที่อาศัยเราปฏิบัติพร้อมเพียงกันมีศีลบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในธรรมด้วยดีต่างคนต่างก็ฝึกจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในศีลมั่นอยู่ในธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณศีลคุณธรรมเหล่านี้แหละหากโดนบันดาลให้มีผู้ศรัทธามาทนุบำรุงแม้จะอยู่ไกลบ้านไกลช่องมันก็มีผู้สนใจก็เนื่องจากเขาหอมกลิ่นศีลนั่นเองเนี่ยศีลคันโทอนุตโรกลิ่นของศีลนี่หอมยิ่งกว่ากลิ่นอันใดทั้งหมดในโลกนี้ย่อมหอมหวนทวนลมไปได้แต่กลิ่นดอกไม้กฤษณากลัมพักอย่างอื่นมันหอมทวนลมไปไม่ได้เลยมันส่งกลิ่นหอมไปตามลมเท่านั้นเองนะเนี่ยกลิ่นศีลนี่หอมไปทั่วถึงมนุษย์และเทวดาอินพรหมก็นิยมนับถือดังที่เราจะเห็นได้แต่ครั้งพุทธเจ้าพระองค์มีศีลธรรมอันสูงยิ่งตลอดถึงพระสาวกทั้งหลายก็ทรงปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เป็นพระอรหัตอรหันต์ความมากมายทั้งอุบาสกวาสิกาก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้บรรลุธรรมของจริงในขั้นต้นก็มีอยู่มากเป็นผู้พร้อมเพียงกันทนุบำรุงวัดวาศาสนาดังนั้นเทวดาอินพรหมจึงนิยมปรากฏในตำราว่าได้ลงมาเฝ้าพระศาสดาอยู่เสมอเทวดาอินพรหมอย่างนี้แต่สำหรับยุคนี้สมัยนี้คนมีศีลธรรมมีน้อยคนทุศีลมีมากเพราะฉะนั้นจึงมีกลิ่นเหม็นหลายเทบุตรเทวดาเนี่ยลงมาจากสวรรค์แล้วก็ยังอยู่พันโยชน์จะถึงเมืองมนุษย์ถูกกลิ่นเหม็นของมนุษย์แล้วก็ย้อนกลับไม่ลงมาแล้วอันนี้ไม่ใช่กลิ่นตัวหรอกกลิ่นความชั่วมันเหม็นขึ้นไปถึงเทวดาอินพรหมดังนั้นเทวดาอินพรหมจึงไม่ได้มากราบมาไหว้จึงไม่ได้มาช่วยเหลือมนุษย์แต่อย่างใดเทวดาอินพรหมช่วยตั้งแต่คนผู้มีบุญกุศลมากเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ว่าเกิดอุปสรรคขัดข้องบางสิ่งบางอย่างเช่นนี้นะเราอธิษฐานถึงบุญถึงกุศลถึงความดีที่ตนกระทำมาบุญกุศลความดีนั้นหากมันมากพอมันก็จะไปดลจิตดลใจของเทวบุตรเทวดาให้นึกล่วงรู้ได้ว่าอ๋อคนพวกนั้นเป็นคนมีบุญกำลัง มีอุปสรรคขัดข้องอยู่จำเป็นเราจะต้องลงไปช่วยเทวดาก็จึงได้ลงมาช่วยเป็นเช่นนั้นตามตำราท่านกล่าวไว้เทวดาช่วยแต่คนมีบุญหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยคนไม่มีบุญเทวดามองไม่เห็นดังนั้นตนไม่มีบุญเมื่อมีอุปสรรคอะไรก็ไปเรียกร้องหาแต่เทวดาอินพรหมให้มาช่วยแต่ตนเราทำความชั่วอยู่ไม่ทำความดีอะไรอย่างนี้เทวดาจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยเมื่ออ้อนวอนเทวดาไม่มาช่วยแล้วก็ไปโทษเทวดาหาว่าเทวดานั่นลำเอียงอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนอย่างพระเถระองค์อรหันต์องค์หนึ่งท่านชอบอยู่แต่ในป่าและชอบอยู่คนเดียวพอถึงวันแปดค่ำสิบห้าค่ำมาท่านขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้วท่านก็แสดงธรรมเพียงสองบาทพระคาถาหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ธรรมนั้นน้อยแต่ว่าท่านสามารถละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จากจิตใจท่านกล่าวคาถาสองบาทนั้นจบลงเทวดาลุกขเทวดาที่อยู่ในป่านั้นก็กล่าวอนุโมทนาสาธุการแท้ท้องดังไปทั่วป่าอยู่มาพระธรรมกถึกรูปหนึ่งกับลูกศิษย์เดินทุดงไปก็ไปพักอยู่กับพระเถระองค์นั้นพอถึงเวลาค่ำมาก็พระเถระองค์นั้นก็นิมนต์ให้พระธรรมกถึกที่มาใหม่นั่นนะขึ้นเทศท่านก็ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วก็แสดงธรรมไปเหมือนกับน้ำไหลไฟไหม้พอจบลงแล้วเทวดาต้นเดียวก็ไม่อนุโมทนาสาธุเลยบรรดาลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกองค์นั้นนะก็กล่าวโทษเทวดาว่าเทวดาลำเอียงเป็นนับถือตั้งแต่พระผู้อยู่ในถิ่นนี้มานานแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรส่วนอาจารย์ของตนน่ะมีความรู้แตกฐานในพระไตรปิฎกทำไมล่ะจึงไม่สาธุกันในเมื่ออาจารย์ของตนแสดงธรรมจบลงเรื่องนี้มีผู้ไปทูลพระศาสดาพระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าบุคคลผู้มีความรู้มากแตกฐานในอัตในธรรมมากแต่ไม่สามารถจะทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้เราตถาคตหาว่าผู้กล่าวว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ทรงธรรมหามิได้ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้แม้จะกล่าวคาถาเพียงบาทพระคาถาหนึ่งหรือสองบาทพระคาถามันก็มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะท่านกล่าวออกมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นเทวดาจึงทรงสาธุการเราตถาคตจึงกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ทรงธรรมพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็มีความหมายว่าทั้งนี้พระองค์ไม่ได้หมายว่าไม่ต้องเรียนอะไรตั้งหน้าแต่ปฏิบัติอย่างเดียวให้สำเร็จไปเท่านั้นหมายความว่าถ้าผู้ทรงธรรมด้วยทรงวินัยด้วยแล้วปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยจนทำอาสวะให้สิ้นไปได้จากกิจใจเช่นนี้พระองค์ก็ยิ่งสรรเสริญมากกว่าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอย่างนี้ส่วนว่าผู้ที่มีความรู้น้อยแต่ว่ามีความภาคเพียรพยายามละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้อันนั้น พระองค์เจ้าก็ทรงสรรเสริญเหมือนกันทรงสรรเสริญว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกันแต่ว่าผู้ทรงธรรมไว้น้อยแต่น้อยนั่นแหละแต่มันมีคุณค่ามากสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เหมือนอย่างหยุกยาแก้โรคภัยต่างๆอย่างนี้แหละถ้าแม่ยาหลายขนาดหากว่าให้คนป่วยรับประทานแล้วโรคภัยไม่หายเขาก็หาว่ายานั้นไม่มีประโยชน์ต่อคนไข้ถ้ายาเพียงขนาดเดียวอย่างนี้เอาให้คนไข้รับประทานลงไปโรคภัยนั้นมันหายได้เช่นนี้เขาก็ยกย่องว่ายานั้นดียาขนาดนั้นดีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการเรียนรู้หรือว่าจำธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านี่ได้มากหรือได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลจะไปเกณฑ์ให้ทรงจำธรรมวินัยให้ได้มากๆเหมือนกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่แต่ละบุคคลได้อบรมสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังบางท่านบางคนก็ได้สนใจในการเรียนการจำมามากในอดีตหนหลังนู้นอย่างนี้นะแล้วมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้ท่านเราเรียนศึกษาอะไรก็รู้คล่องแคล่วดีจดจำได้ง่ายดีที่แท้แล้วเพื่อนได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนนุ่นพอแรงเอาทุกเป็นทุนในการเรียนการท่องการจำมามากแล้วเหตุนั้นมาในชาติปัจจุบันผลแห่งการเรียนการศึกษามาแต่ก่อนนั้นมันจึงมาโดนบันดาลให้ท่านคล่องแคล่วในการเรียนการจำการท่องเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วท่านก็ว่าคนเกิดมาในภายหลังนี่มีวาสนาบารมีน้อยไม่สามารถที่จะทรงจำธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้มากเหมือนอย่างคนที่มีวาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลดังนั้นนักปราชญ์อาจารย์จึงได้จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงใส่ใบลานหรือว่าใส่กระดาษไว้ให้คุณบุตรที่เกิดมาในภายหลังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เมื่อต่างคนต่างรู้ว่าตนไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาแต่ก่อนมากก็แสดงว่าไอ้ความฝึกฝนตนในทางด้านศึกษาเราเรียนนี่มาแต่ก่อนมันน้อยไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ขยันเข้าไปในชาตินี้นะตั้งอกตั้งใจท่องเรียนจำเอาให้ได้เมื่อเราเพียรอยู่ไม่ถอยจำได้วันละเล็กวันละน้อยหลายวันเข้ามันก็หลายมันก็มากขึ้นในตัวอย่าไปเข้าใจว่าเราจะพยายามท่องจำมาให้ได้มากมากถ้าท่องไปแล้วมันจำไม่ได้ก็ท้อใจเสียเดี๋ยวไม่ศึกษาเราเรียนต่อไปอย่างนี้แล้วนึกว่าไม่ถูกต้องคิดผิดไปให้นึกถึงพวกจำพวกปลวกไอ้ตัวอ่อนๆเท่านั้นแหละเมื่อมันสามัคคีกันมันไม่แก้งแย่งแข่งดีกันต่างตัวต่างก็ไปค้นเอาดินพร้อมทั้งน้ำลายทำให้ดินชุ่มแล้วก็เอามาก่อเป็นรังเข้าไปทำเป็นโพรงที่อยู่อาศัยทำเป็นโพรงสำหรับไข่ก่อมากขึ้นมากขึ้นสูงจนได้นามว่าจอมปลวก อย่างนี้ได้ชื่อว่าปลวกนั้นมันมีความเพียรมากทีเดียวให้พากันนึกถึงปลวกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้มันยังมีความเพียรพยายามจนว่าสร้างที่อยู่ที่อาศัยได้เป็นอย่างดีศึกษาเราเรียนธรรมวินัยทางไว้บัดนี้พูดต่อการเรียนนี่นะให้ทบทวนดูให้ดีเราเรียนมาแต่อ่อนแต่ออกนู่นพอเกิดมาหัดพูดหัดจาแม่นั่นแหละเป็นอาจารย์เบื้องต้นเลยทีเดียวสอนคำพูดคำจาให้อันนั้นน้ำอันนั้นข้าวอันนั้นผ้านุ่งนี่แม่เป็นผู้ที่บอกลูกนั่นก็ศึกษาสำเนียกตามก็จดจำไปตามหัดพูดไปตามนั่นแหละลูกนั้นถึงได้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงได้รู้จักภาษาของคนจึงได้พูดได้หนูก็เกี่ยวกับการเรียนการฟังทั้งนั้นเลยแต่ลำพังพ่อแม่สอนภาษาธรรมชาติให้เท่านั้นนะมันก็ยังไม่พอยังไม่ใช่วิชาที่จะนำความเจริญมาให้แก่ตนได้เต็มที่เพียงแต่ให้ได้พูดจาปราศัยกันไปพอรู้เรื่องกันไปเท่านั้นเองเหตุดังนั้นเนี่ยเขาจึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาสอนเด็กที่เกิดมาใหม่ใหญ่ทีหลังให้รู้ภาษาของชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อรู้ภาษาไทยเขียนได้อ่านออกด้วยดีแล้วอย่างนี้มันก็ส่งผลให้มาเรียนรู้ธรรมพระวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปอีกนี่แต่ผู้ใดถ้าไม่ได้เรียนภาษาไทยมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้จำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะสมัยนี้มันไม่ได้สอนกันด้วยปากเปล่าแล้วมีแต่อุปชาอาจารย์มอบตำรับตำราให้แล้วก็เอาไปดูไปท่องไปจำกันอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงได้รู้ธรรมรู้วินัยสืบต่อกันมาให้พากันเข้าใจคนเราจะถึงซึ่งความสุขความเจริญขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนนี่แหละเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวท่านจึงเรียกว่าเสขะบุคคลเพราะว่าบุคคลผู้ที่ต้องยังศึกษาอยู่แต่ในคำนี้นั้นท่านหมายเอาพระอริยบุคคลสามจำพวกคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีสามจำพวกนี้เรียกว่าพระเสขะบุคคลแปลว่าบุคคลที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความจริงในชีวิตนี้อยู่ยังไม่รู้แจ้งในชีวิตนี้ตามเป็นจริงส่วนพระอรหันต์นั้นท่านเรียกว่าพระอเสขะแปลว่าท่านจบจากการศึกษาเล่าเรียนหมดแล้วเพราะว่ากิจที่ควรทำท่านก็ทำเสร็จแล้วได้แก่การละกิเลสอุปาทานต่างๆนี่ท่านละหมดสิ้นไปแล้วดังนั้นพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าจบกิจหรือจบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วก จิตที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ความว่าการที่เราเรียนความรู้ต่างๆหมดนี้นะทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีก็เพื่อที่จะเปลื้องตนออกจากกิเลสความชั่วร้ายต่างๆหมู่นี้เองเนี่ยอย่างผู้ที่มีความวิชาความรู้ในทางโลกอย่างนี้มันก็เปลื้องตนออกจากความยากจนขนแค้นก็ทำมาหาเลี้ยงชีพก็คล่องตัวดีเพราะเหตุว่ามีความรู้ความฉลาดอันนี้ก็เรียกว่าความรู้ในทางโลกมันก็เปลื้องทุกข์ไปได้อีกขั้นหนึ่งคนไม่มีความรู้ในทางโลกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยความยากลำบากต้องไปรับจ้างเขากินวันวันไปพอได้เงินค่าอาหารการกินไปวันวันเท่านั้นเองจะได้สะสมเงินทองนั้นไว้เป็นก้อนเป็นหน่วยฝากธนาคารไว้มากมายนั้นไม่มีทางนะเพราะตนไม่มีความรู้อะไรที่จะไปทำงานอันละเอียดประณีตขึ้นไปแล้วจะได้เงินค่าจ้างสูงขึ้นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีความรู้อย่างนั้นไม่มีมีแต่ความรู้ขุดดินฟันไม้อะไรเท่านี้นี่แบกแบกหามหามไอ้เท่านี้ค่าแรงงานมันก็ต่ำเป็นงั้นนั่นแหละคนไม่มีความรู้ที่ให้เห็นที่นี่พูดถึงความรู้ในทางโลกน่ะมันก็เพียงว่าเปลื้องทุกข์ออกจากชีวิตนี้ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองแหละให้จากความเป็นคนยากจนให้เป็นคนมั่งมีแล้วแต่ความรู้ในทางโลกนั่นนะที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ในจิตใจของคนเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงได้มีศาสนาบังเกิดขึ้นนั่นแหละจึงได้มีผู้ตั้งพระศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์ค้นคว้าหาทางตรัสรู้มรรคผลธรรมวิเศษเหล่านี้ด้วยพระบารมีธรรมของพระองค์แต่เช่นนี้แล้วพระองค์จึงได้นำเอาความรู้ที่พระองค์ได้รู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายมีกุศลอกุศลเป็นต้นเหล่านั้นมาแสดงแนะนำสั่งสอนให้ผู้สนใจได้สดับตรับฟังแล้วทรงแสดงแง่ๆออกให้ดูว่าอกุศลคือความชั่วความไม่ดีต่างๆหมู่นี้นะควรละควรเว้นอย่างนี้นะกุศลนี่คือคุณงามความดีควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีในตนอย่างนี้อะไรเป็นรากเหง้าของอกุศลนักธรรมตรีทั้งเพิ่งก็สอนกันเรียนกันมาอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปลืมต้องทบทวนดูความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นรากเข้าแห่งอกุศลบาปกรรมความชั่วทั้งหลายนี่ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนั่นเป็นรากเหง้าของกุศลมูลเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราได้กระทำความดีด้วยกายวาจาใจนี่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักมูลเหตุของบาปว่าได้แก่ความโลภโกรธหลงนี่แล้วก็พยายามละความโลภโกรธหลงอันนั้นออกให้มันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้ละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธด้วยการรักษาศีลหรือเจริญเมตตากรุณาให้มากมากเข้าไปละความหลงด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนา ให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นในใจในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วก็จะได้หายหลงหายเมาแต่ก่อนนั้นสำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถือมั่นด้วยความรักด้วยความใคร่ด้วยความพออกพอใจไว้แล้ววันนี้ก็ใช้ขันธ์ห้านี้ทำบาปทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วก็เลยนำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างปนไปกันไปอย่างนั้นถ้าบุคคลใดยังไปถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายได้รับทุกข์ทรมานไปในสงสารอย่างนี้ไม่รู้จักจบเลยนี่แหละนี่เรียกว่าทำอันเป็นฝ่ายอกุศลเราศึกษาให้รู้ว่ารากเหง้าของอกุศลมันเป็นได้แก่ความโลภโกรธหลงอันนี้เราก็เพียรพยายามละมันออกไปอย่างนั้นแหละด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่าเพียรละความโลภด้วยการที่บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ตนหามาได้เท่าไรบุญวาสนาส่งเสียตนได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนเพราะเขามีบุญมากเราก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจก็นึกสอนตนเข้าไปว่าเนื่องมาแต่ชาติก่อนตนมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีให้มากมาชาตินี้ตนทำความดีแต่น้อยในผลหลังความดีอันนั้นมันก็มาอำนวยผลให้มีความสุขตามน้อยเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยต้องโทษตัวเองว่ามัวเมาประมาทไม่กระทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้พยายามสอนใจของตนเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นั่นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงนั่นบรรเทาเบาบางลงไปด้วยการปฏิบัตินี่เองเนี่ยอันนี้เมื่อเราถือสันตุถีตามมีตามได้แล้วความโลภ ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้แม้เห็นคนอื่นเขา มั่งมีกว่าตนร่ำรวยกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่วิตกวิจารณ์อะไรเลยนั่นเรียกว่าเราเป็นผู้ถือสันโดษแล้วนี่มันถึงไม่เดือดร้อนมียังไงก็บริโภคอย่างนั้นเมื่อเรามีเจริญเมตตากรุณาอยู่เสมอให้จนเกิดความรู้สึกว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่จะเป็นคนดีก็ตามเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเลวทรามอะไรก็ตามเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รังเกียจรังแกไม่ดูถูกดูหมิ่นก็นึกถึงกรรมของสัตว์มาแล้วต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมากกรรมดีกรรมชั่วมันก็แต่งให้คนเราเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมที่เขากระทำนั้นเมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้ความโกรธมันก็น้อยเบาบางลงนี่แหละเมื่อบุคคลบรรเทาความโกรธได้แล้วมันก็มีศีลถ้าบรรเทาความโกรธไม่ได้รู้อำนาจแก่ความโกรธศีลก็ขาดไม่ทุบไม่ตีผู้อื่นด้วยกายก็ได้กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจกล่าวคำหยาบโลนต่างๆพูดโกหกพกลมนี่คนที่มีความโกรธแล้วมันไม่ละอายต่อบาปต่อกรรมไม่ละอายต่อชุมนุมชนอะไรเลยพูดคำหยาบคำโลนโดยหน้าตาเฉยไม่มีความสะดุ้งละอายแก่ใจแต่ยังได้นี่แหละโทษแห่งความโกรธดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วพยายามเจริญเมตตาความโกรธนั่นมันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆแหละแต่ความโกรธนั่นมันจะหมดไปได้เพราะอาศัยปัญญาอย่างนี้ ันจะถอนรากออกไปได้ต้องอาศัยปัญญาอีกขั้นสุดท้ายขั้นแรกนี่เราระงับความโกรธด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมด้วยการสมาทานมั่นในศีลไม่ยอมล่วงละเมิดศีลแม้ชีวิตจะแตกดับทำลายไปเพราะรักษาศีลก็ยอมแล้วแต่มันในชาติเกิดมาชาตินี้จะขอเอาศีลเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเมื่อบุคคลมีศีลเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววันนี้แม้ว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปได้ไม่นานตายลงไปอย่างนี้มันก็มีสุคติเป็นที่ไปและจะเดือดร้อนอะไรแล้วมันยังมีความสุขมากกว่าเกิดอยู่ในโลกอันนี้ซึ่งเป็นคนทุศีลคนไม่มีศีลรู้อำนาจแก่โทโสโมโหทานทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆ อย่างนี้นะจะมีความสุขอะไรอยู่นั่นมิได้สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองอายุยืนไปเท่าไรก็ยิ่งสะสมบาปกรรมใส่ตนเองให้มากไปเท่านั้นอย่างนี้แหละแม้จะอายุยืนร้อยปีก็ไม่มีความหมายอะไรบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานั้นเมื่อบุคคลมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนี้มองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอมันก็ตื่นตัวอยู่เรื่อยไปแล้วมันก็ไม่หลงไม่เมาในลาภในยศในสรรเสริญเยินยอใครสรรเสริญว่าตนสวยตนงามอย่างนี้ก็ไม่ลืมไม่หลงไม่เพลิดเพลินไปตามคำสรรเสริญของคนเพราะพิจารณาเห็นอยู่แล้วว่ามันสวยงามตั้งแต่การประดับตกแต่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ถ้าหยุดตกแต่งเสร็จแล้วหามีอะไรสวยงามไหมไอ้อย่างนี้ก็พอรู้ได้แล้วดังนั้นใครจะมาสรรเสริญเยินยอว่าสวยงามผู้นั้นก็คงไม่เห็นด้วยเลยในใจแต่ว่าไม่เถียงก็ย่อมค้านอยู่ในใจเลยว่าไม่สวยรูปร่างอันนี้จะสวยงามมาแต่ไหนเต็มไปด้วยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายก็มีแต่อาหารอันสกปรกถ้าอาหารนั้นทิ้งไว้นานไปสักหน่อยก็บูดก็เน่าส่งกลิ่นเหม็นเลยอย่างนี้นะแล้วทีนี้เวลารับประทานเข้าไปในกระเพาะแล้วบางคนไฟธาตุไม่แรงย่อยอาหารไม่ดีอาหารก็บูดเน่าเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมาเลอเปรี้ยวออกมากลิ่นส่งกลิ่นเหม็นออกมาอันหมู่นี้นะแล้วมันจะมีอะไรล่ะเป็นของสะอาดเพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยของสกปรกแท้ๆแต่ถ้าพิจารณาเข้าไปมันถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้นะไม่สำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามร่างกายนี้เป็นของแตกของดับแท้ๆมันรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยอย่างนี้แหละดังนั้นนะให้พากันเพ่งพิจารณาดูความจริงเหล่านี้มันมีอยู่ชัดๆเลยนะไม่ใช่ปิดบังอะไรนี่แต่ว่าบุคคลผู้ประมาทแล้วมันทั้งไม่ใส่ใจเท่านั้นเองหรอกถ้าหากว่าไปใส่ใจมันพิจารณาร่างกายนี่บ่อยๆเดี๋ยวความรักสวยรักงามมันก็จะหายไปรสชาติแห่งความรักความใคร่มันก็จะหายไปนั่นบุคคลผู้อะไรผู้ยึดมั่นในความรักความใคร่จางมันก็ไม่ได้พิจารณาอสุภกรรมฐานเลยอย่างนั้นจึงได้หลงได้เมาเครื่องประดับประดามาประดับตกแต่งร่างกายนี่อย่างสวยหรูหราที่เขาให้สมยานามว่าไอ้เจ้าตู้ทองเคลื่อนที่นั่นแหละไอ้อย่างนี้ไม่นานเดียวก็โจรขโมยมันได้โอกาสมันก็จี้ก็ปล้นลอกคราบเอาไปเสียก็ลงทุกข์ลงเดือดร้อนใจนั่นแหละคนหลงคนเมาคนไม่ภาวนา คนมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายสังขารแล้วมีแต่เดินทางไปหาทุกข์ไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี่ก็ดีคนหลงคนเมาเช่นนั้นน่ะไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรกับเพื่อนแหละเมาอวดตั้งแต่ความมั่งมีความสวยงามอวดแต่เครื่องประดับตกแต่งเข้าตกแต่งร่างกายสวยหรูแล้วไปเรียกว่าหน่วยนาฏเข้าไปสังคมนั่นสังคมนี่ไปอย่างนั้นแหละอันซึ่งจะบ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาอารามจะมาสดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้าหรือว่ากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เพื่อฝึกกายวาจาใจของตนให้อ่อนให้โยนไม่ให้กระด้างกระเดืองเช่นนี้ไม่มีแล้วผู้เช่นนั้นนะไม่มีเลยผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาพของร่างกายตามเป็นจริงแล้วนั่นดอกผู้นั้นจึงได้เข้าวัดเข้าวาจึงได้ยอมตนลงสละความเห่อเหิมสละความสวยความงามความตกแต่งร่างกายตามนิยมสมมุติของโลกนั่นเสียแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนงามในพุทธศาสนานี่นะแม่รูปร่างจะขี้ร้ายแต่นักปราชญ์บัณฑิตท่านก็สรรเสริญว่าเป็นคนสวยคนงามงามเพราะศีลงามเพราะธรรมงามเพราะจิตใจเป็นกุศลใจดีเป็นคนไม่ขี้โกรธไม่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชอบมีเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากขัดข้องพอช่วยได้ก็ช่วยไปผู้เช่นนี้นักปราชญ์ท่านว่าเป็นคนสวยงามแล้วก็เป็นคนที่มีผู้นับถือยกย่องเคารพสักการะบูชามากยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เพียบพร้อมด้วยบุญญาบารมีด้วยพระคุณอันสูงสุดมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้พากันยอมกราบไหว้สักการะบูชาแม่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ที่ท่านทรงศีลทรงธรรมชำระกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความเคารพยำเกรงเลื่อมใสนั่งลงยกมือไหว้แม่เดินไปตามถนนหนทางก็ดีไม่เดินผ่านไปโดยอาการกระด้างกระเดืองนี่สำหรับผู้ที่รู้จักว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้แล้วก็แสดงความเคารพคารวะอย่างถึงอกถึงใจไปเลยอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นแล้วไม่ใช่ว่ายกมือไหว้หรือนอบน้อมเปล่าๆโดยไม่มีผลอะไรตอบแทนก็มีเป็นบุญกุศลสิตำราท่านกล่าวไว้ว่าเกิดไปชาติใดก็ถ้ายังเกิดอีกก็ไปเกิดในตระกูลสูงตระกูลมั่งมีสีสุขตระกูลที่มียศถาบรรดาศักดิ์เช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเสนาอำมาตย์อะไรอย่างนี้นะนี่แหละอานิสงส์แห่งคนผู้เคารพร่มน้อมต่อผู้ที่ท่านมีความเจริญด้วยคุณธรรมกลัวตนยกย่องตนเคารพตนไม่ประมาทไม่ดูหมิ่นนั่นก็ตนก็ได้รับส่วนบุญจากท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นนั้นในท้ายคำให้พรท่านจึงว่าอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพระพรสี่ประการคืออายุวันนะ สุขภาระย่อมเจริญเป็นนิสแก่บุคคลผู้มีปกติเคารพกราบไหว้สักการะบูชาท่านผู้มีคุณวุฒิอันเจริญกว่าตนดังนี้อันนี้แหละแสดงว่าท่านผู้มีอายุมั่นขนยืนมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่านเป็นผู้มีพละคือกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์หมู่นี้ท่านว่ามันเกิดจากการเคารพนอบน้อมต่อผู้มีคุณธรรมสมบัติอันสูงส่งดังกล่าวมานั้นนับตั้งแต่เคารพมารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณทั้งหลายสูงสุดก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ผู้ใดยินดีเคารพกราบไหว้บูชามันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปให้ไปได้เกิดในตระกูลสูงแล้วเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภัณฑ์ปฏิภาณธนสารสมบัติดังกล่าวมานั้นแล้วสามารถที่จะได้บรรลุธรรมสมบัติคือมรรคผลธรรมวิเศษสุดท้ายได้เลยถ้าผู้ใดไม่ลดละทิฏฐิมานะของตนลงท่านทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเรืองอยู่เช่นนั้นให้ผู้นั้นถึงแม้จะทำความดีอย่างไรไปในโลกนี้ก็ยังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานอยู่ว่าอย่างได้ก็ได้แต่ความสุขในโลกีแต่ความสุขอันนั้นมันก็เชื่ออยู่ด้วยทุกข์อย่างนี้แหละเช่นบางคนน่ะเกิดมาผลบุญผลทานอันนั้นอำนวยให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของมาแล้วมีคนนำหน้าถือตามากเข้าไปก็ยิ่งเบ่งยิ่งอวดดีอวดดีไม่ยำเกรงใครอยากว่าอยากด่าใครก็ด่าไปเช่นนี้นะถือว่าตนนั่นเป็นผู้มีฐานะดีไม่กลัวใครผู้เช่นนั้นมักจะอายุสั้นผู้ที่มันใจดำอมหิตไปโดนผู้ใจดำอมหิตเข้ามันก็หาหนทางทำลายสร้างผ่านชีวิตให้มวยมอนไปเสียอย่างนี้มีอยู่ถมไปนี่แหละคนบุคคลทำกุศลคุณงามความดีไม่เพียบพร้อมนะเอ้าทำบุญได้ทานทำอยู่แต่ว่ายกตัวขึ้นเป็นผู้วิเศษวิสูงกว่าคนอื่นกระด้างกระเดื่องไม่ยอมน้อมหัวหาใครอย่างนี้นะนั่นแหละกรรมนั่นมันก็โดนบันดาลให้ถึงซึ่งความวิบัติฉิบหายลงไปมีอยู่เยอะแยะในโลกอันนี้นะฉะนั้นพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในพระพรทั้งสี่ประการเหล่านี้บุคคลจะได้ด้วยอาศัยการเคารพนอบน้อมต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิอันสูงทรงดังกล่าวมานั้นตลอดถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาที่มันจะก้าวหน้าไปได้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่กระด้างกล้าเดืองนั่งภาวนาแล้วปล่อยวางขันธ์ 5นี้ลงไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราให้พิจารณาเห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่มีจิตมาครองอาศัยแล้วเกิดเป็นนามธรรมขึ้นท่านจึงรวมเรียกว่าขันธ์ 5เท่านั้นเองหรอกบัญญัติว่าขันธ์ 5แต่เพ่งดูด้วยความจริงแท้ๆแล้วไม่มีตัวตนอะไรอยู่ในนี้เลยภาวนาเห็นแจ้งนะนี่มันก็ลดละทิฏฐิมานะอะไรลงได้นั่นแหละหนทางที่จะได้บรรลุพระผลธรรมวิเศษในพระพุทธศาสนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้